A fost un împărat, Iulian, care a încercat să extermine creștinismul în timpul vieții lui. Și toată viața lui a luptat împotriva creștinilor și a persecutat și a omorât prin toate părțile pe unde i-a întâlnit pe creștini. Și pe patul morții, acest împărat a murit în dureri groaznice, în chinuri îngrozitoare, în urlete îngrozitoare și a murit cu aceste cuvinte pe buze. Ai învins, Galileene! Așa a murit, așa și-a dat Duhul. Ai învins, Galileene, adică Iisus Hristos a învins pentru că El este împăratul. Nu poți lupta împotriva acestei împărății, poți să o mori cât vrei. Spunea Tertulian, sângele creștinilor sau sângele martirilor este sămânța creștinilor. Pentru fiecare creștin dat la fiare, pentru fiecare creștin omorât, 10 oameni din tribune se întorceau la Dumnezeu, deveneau creștini. Prin mărturia lor, prin moartea lui acolo, un creștin murea și în medie 10 oameni credeau din tribune și mărturiseau și ei pe Iisus Hristos ca Domn, fără niciun fel de predică, fără să le predice cineva, doar privind la acești oameni. Ei erau predica, ei erau Evanghelia, ei erau împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu era în ei și aduceau împărăția lui Dumnezeu acolo, în arenele romane. Împărăția lui Dumnezeu, am spus că trebuie să fie administrată și Dumnezeu ne-o încredințează nouă aici pe pământ și ne încredințează lucrarea împărăției și vedeți că a chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poți și le-a zis, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Interesant că spune 10 din robii săi și am vorbit despre 10 pilde în parabolele împărăției și asta încheie parabolele împărăției, încheie secțiunea și vorbește despre 10 robi și despre 10 poli și despre 10 mine. Vedeți că în planul lui Dumnezeu totul este foarte exact. Nu că Domnul a spus numai 10 pilde, că Domnul n-a spus numai 10, a spus mult mai multe. Nu că ei l-ar fi ispitit pe Dumnezeu în pustie numai de 10 ori, dar Dumnezeu spune de 10 ori m-ați ispitit în pustie până acum. Era o expresie, o expresie care arăta că în repetate rânduri, de multe ori, nici nu pot să spun de câte ori m-ați ispitit. Ei l-au ispitit pe Dumnezeu în pustie și au obosit răbdarea lui Dumnezeu în pustie. Mereu și mereu și mereu l-a ispitit. Și când ești într-o situație de felul acesta, spui, de 10 ori mi-ai făcut asta până acum. Asta nu înseamnă că ai contabilizat. Și acum ai ajuns la 10 și acum ai spus, înseamnă că de foarte multe ori, deci mult mai mult decât 10. Însă numărul 10 însemna că de multe ori s-a întâmplat lucrul acesta. Domnul le-a spus multe pilde, mult mai multe decât 10. Însă Luca înregistrează 10 pilde în secțiunea aceasta și acum împăratul a chemat pe 10 din robii săi și le-a dat 10 poli. Sigur că împăratul nu are numai 10 robi, nu? Dar câți are? Dacă am văzut ce semnificație are 10, înseamnă că are mult mai mulți. Împăratul are mult mai mulți robi, însă 10 este o cifră semnificativă, concretă, pe care o putem înțelege. A chemat 10 poți și le-a zis, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Și este însărcinarea pe care le-o dă robilor, pe care o dă fiecărui rob, cât a dat fiecăruia dintre ei. Un pol sau o mină, da? Era o valoare financiară într-o mină. Fiecare a primit la fel. Fiecare din ei și fiecare trebuia să lucreze cu ceea ce a primit. Și vedeți că Dumnezeu nu ne cheamă să slujim și nu ne cheamă să facem lucrarea Lui cu ceea ce avem noi, cu ceea ce putem noi, cu ceea ce gândim noi, cu ceea ce ne pregătim noi, cu resursele noastre. Dumnezeu ne oferă El resursele pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Armele nu sunt pământești, nu sunt din firea păcătoasă, ci sunt spirituale, întărite de Duhul lui Dumnezeu. La fel și resursele sunt resurse spirituale pentru împărăția lui Dumnezeu. Împăratul a dat fiecăruia, pentru că altfel în ziua când el va veni și va cere socoteală, fiecăruia unul ar putea să spună, Doamne, mie nu mi-ai dat, eu n-am avut. Păi el a putut să facă, că el a avut. Păi nu știi că el a avut și vilă, a avut și mașină, a avut și bani, a avut serviciu, a avut salariu mare, a fost și sănătos, a avut posibilități, a umblat lumea în lung și în lat. Dar eu n-am avut nimic, am trăit în coliba asta toată viața mea. Argumente de felul acesta ar putea să aducă cineva atunci. Însă Domnul a dat fiecăruia din robii lui. A împărțit fiecăruia, stăpânul care este bogat și puternic, a dat fiecăruia dintre ei și a dat la fel fiecăruia. Ca să nu fie nicio deosebire între unul și altul. Și acum depinde ce va face fiecare cu polul acesta pe care l-a primit. Cum îl va pune în negoț? Cum îl va folosi ca să aducă câștig pentru împărăția lui Dumnezeu? Că Dumnezeu ne-a pus slujitori în împărăția lui, Dumnezeu ne-a făcut responsabili de a duce Evanghelia și altora, de a duce mântuirea până la marginile pământului. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Poate că am putea să gândim și felul acesta și nu cred că e greșit. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi. Fiecare a primit câte un pol. Fiecare a primit același Duh. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup Și toți suntem mădulare ale unui singur trup și toți am fost adăpați de un singur Duh. Căci este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Este un singur Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Poate să fie Duhul pe care Dumnezeu l-a dat fiecăruia din cei care sunt ai Lui. Și o să vedem ce mare responsabilitate înseamnă că Dumnezeu a dat Duhul fiecăruia, că Dumnezeu a pus Duhul Său peste fiecare. Fiecare devine la fel de responsabil ca și celălalt. Pentru că unul poate să gândească, apoi nu mi s-a încredințat mie. Lor li s-a încredințat, sau predicatorul, sau prorocul, sau ce, învățătorul, sau învățătorul de școală, sau misionarul, sau ce, lor li s-a încredințat și lor li se cere. O să vedem că Dumnezeu cu adevărat încredințează unora mai mult. Însă în ce condiții încredințează unora mai mult și altora mai puțin? Că la început fiecare a avut un pol. În final, unul sfârșește, aduce încă 10 și îi se mai dă încă unul. Deci polul unuia aduce încă 10 și îi se mai dă încă unul. Și atunci cineva care privește și nu știe ce s-a întâmplat și nu cunoaște istoria, zice, păi el are 10, Doamne, el are 10, păi el poate să facă, el poate să lucreze că el are 10, dar el nu știe că la început și el a avut tot unul. Cel care are 10 acum a avut tot unul și pentru că a lucrat cu acest unul și pentru că a adus rod acest unul și pentru că a fost credincios în ceea ce i s-a încredințat, Dumnezeu îi mai dă și altul. Și iată că mai primești încă unul. Ce credeți că va face cu acest unul care l-a primit? Ceea ce a făcut și cu primul. Deci el știe ce să facă cu polul acesta. Omul acesta nu va spune, am deja 10 sau 11. Mi-a dat încă unul? Foarte bine. Ce mai contează încă unul, nu? Ce mai contează încă un pol? Acesta e extrem de important, polul acesta pe care îl primești. Pentru că cei 10, polul pe care l-ai primit la început, i-a adus pe ceilalți 10. Nu te lăuda cu cei 9 sau cu cei 10 pe care i-ai adus, că ei sunt cauzați de primul pe care l-ai adus la început. De aceea spune Pavel, să nu ne lăudăm cu lucrări și cu lucrări făcute de alții. Cine se laudă, se laudă în Domnul, să se laude cu polul pe care l-a primit la început. Adu-ți aminte cum ai primit, îi spune bisericii din Efes, întoarce-te la dragostea și la faptele din tâi. Adu-ți aminte ce ai primit la început, adu-ți aminte de dragostea de la început, adu-ți aminte de polul pe care l-ai primit de la Dumnezeu la început. Polul acesta e cauza belșugului de astăzi, polul acesta e cauza prosperității sau a dărniciei sau a lucrării lui Dumnezeu care se întâmplă acum. Polul acela, nu noi. Și nu cei care i-am adăugat pe parcurs, că toți au fost adăugați de acel pol. Și acum când stăpânul spune, luați polul și dați-i celui ce are 10. Și ei lor li se pare că nu-i drept. Doamne, el are 10, tot lui vrei să-i dai celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Polul acesta este extrem de important. A adus încă 10 și primește încă unul și o va lua de la capăt cu polul acesta și va lucra cu el până va aduce iarăși 10. Pentru că s-a dovedit credincioșia lui. Și Dumnezeu poate să-i încredințeze încă unul, să ia de la capăt și cu acesta să mai aducă încă 10. Însă celălalt, care n-a adus nimic, Dumnezeu nu mai lasă polul acesta. Polul lui Dumnezeu nu-i de risipit. Dumnezeu nu risipește averea. Dumnezeu îi ia polul și îl dă altuia care s-a dovedit credincios. Polul acesta este extrem de important. El nu l-a ascuns, polul acesta. L-am pus într-un ștergar, l-am învelit. În altă evanghelie spune că l-a pus în pământ. Patru, ascultarea, versetul 14. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Și acum apare un fel de intrigă, de conflict, dintr-o dată. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Nu i-au spus când a fost prezent aici. N-au avut această tărie de caracter, această integritate spirituală să poată să spună acestui om, nu te duce după împărăție, nu veni înapoi să împărățești, că noi nu vrem să împărățești peste noi. N-au spus așa ceva. Și vă spuneam de lumea creștină, unde există atâtea blesteme, atâtea înjurături împotriva lui Dumnezeu și care folosesc numele lui Iisus Hristos. Însă El se va întoarce. El va veni din nou și îl vor vedea și cei care l-au străpuns. E ceva de neimaginat, e ceva strigător la cer și totuși lumea nu înțelege, lumea nu vede, nu înțelege nimic. Sunt într-un întuneric beznă. Pentru că cei care se numesc creștini se fac vinovați de cele mai grele păcate din lumea aceasta, de pe planetă. Nu există păcate mai grele decât acestea pe care le săvârșesc cei care se duc în biserici, cei care se spovedesc, cei care se împărtășesc, decât că ei iau în deșert numele lui Dumnezeu toată ziua. Cele mai oribile înjurători sunt în numele lui Hristos și al Maicii Domnului și al lui Dumnezeu. Și îi spun că astea sunt lucrurile noastre cele mai sfinte. Și voi sunteți rătăciți că voi nu cinstiți pe Maica Domnului. Și ei o blasteamă și o înjură pe Maica Domnului și pe Fiul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși toată viața. Toată viața fac asta și cred că cu o spovedanie o rezolvat-o. Și încep iar. Blestemele de la capăt până anul viitor și atunci cu încă o spovedanie. Ziua aceea va descoperi Dar cetățenii lui îl urau. Când cineva îl blasteme și îl înjură pe Dumnezeu, îl iubește? Ce spuneți? Nu-l iubește. Când cineva ridică cu pumnul și îl înjură pe Dumnezeu că s-a lovit la picior sau s-a lovit la mână sau că și-a prins mâna la mașină sau că nu știu ce îi se întâmplă lui, că Dumnezeu îi devine de toate necazurile care se întâmplă, îl iubește pe Dumnezeu? Nici vorbă. Cetățenii lui îl urau prin faptele lor. Lumea creștină arată că îl urăște pe Dumnezeu. Că ei nu ascultă de Dumnezeu, nu se supun lui Dumnezeu, nu iau aminte la cuvintele lui Dumnezeu, trăiesc după poftele lor, după gândurile lor, îl blastămă pe Dumnezeu în toate felurile și totuși așteaptă ca Dumnezeu să-i ducă în loc de odihnă și loc de verdeață, că Dumnezeu e bun. Dumnezeu e bun, dar Dumnezeu este și drept. Și pentru că Dumnezeu e drept, Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce pentru noi toți. Ca să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi, că dacă cineva e în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus și iată că toate s-au făcut noi. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă și nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ascultarea împărăției. Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Adică nu vrem să ascultăm de el. Și am numit punctul acesta ascultarea împărăției pentru că este esențială ascultarea în împărăția lui Dumnezeu. Nu-i nimic mai important decât ascultarea. Pentru cei care sunt în afară și pentru cei care sunt înăuntru împărăției lui Dumnezeu. Ascultarea este fundamentală. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea poruncilor lui Dumnezeu face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu-i mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii, i-a spus Samuel lui Saul, regelui de curând ales al lui Israel, care s-a făcut vinovat de neascultare de Dumnezeu. Deși el vine și spune, am păzit cuvântul Domnului, a făcut o parte din ceea ce a spus Dumnezeu, dar nu tot. N-a făcut exact ceea ce a spus Dumnezeu, însă poruncile lui Dumnezeu, spune Psalmul 119:2, tu ai dat poruncile tale să fie păzite cu sfințenie. Dumnezeu a dat poruncile lui să fie păzite cu sfințenie. Dumnezeu a dat o poruncă lui Adam și a dat o poruncă Evei, privitor la pomul cunoștinței binelui și răului. Și ei au respectat o parte din poruncă, dar n-au respectat tot. Dumnezeu a dat porunca să fie păzită cu sfințenie, pentru că cum ai trecut limita sau granița poruncii, cum ai căzut? Ai devenit victima diavolului și el tocmai asta așteaptă ca să te ia în stăpânire. Ascultarea a spus că este esențială și oamenii aceștia nu ascultau. Mulți, erau mulți. Cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Și în mod indirect, oamenii trimit solii Domnului astăzi prin cuvintele lor și spun că nu vrem ca acest om să împărățească peste noi. Noi nu vrem să ascultăm. Noi nu vrem să ascultăm de Evanghelie prin viața lor. Toți oamenii aceștia trimit solii lui Dumnezeu prin blestemele, prin înjurăturile, prin imoralitatea în care trăiesc. Ei spun asta, noi nu vrem ca acest om să împărțească peste noi. Că dacă li se predică Evanghelia și pocăința și întoarcerea la Dumnezeu, noi nu vrem să ne pocăim. Noi nu vrem să ne lăsăm de căile noastre. Noi nu vrem să ne lăsăm de faptele noastre. Ei nu se lasă de absolut nimic. Să vedem ce se va întâmpla cu ei la sfârșit. Deci după ascultare urmează adjudecarea împărăției, versetele 15 la 26. Deci am și atins mai multe aspecte și nu o să stăm prea mult la pasajul acesta, adjudecarea împărăției, stăpânul se întoarce înapoi. Când s-a întors înapoi? Și ceea ce urmează de acum înainte este despre vremea aceasta când stăpânul se întoarce înapoi. Stăpânul se va întoarce. El este împărat. El este puternic. Nu-l poate opri nimeni. Noi nu vrem să împărățească peste noi. Vor opri ei revenirea Domnului Iisus Hristos? Credeți că va opri cineva revenirea Domnului Iisus Hristos? Credeți că America poate opri, îl poate opri pe Domnul să nu vină? Nu poate. Dar credeți că cum îl cheamă? Bin Laden îl poate opri pe Dumnezeu să nu mai vină? Sau toți teroriștii din lumea asta? Nimeni nu-l poate opri. Cum nu l-au putut opri în mormânt, cum nu l-au putut opri să se înalțe la ceruri, cum nu l-au putut opri să vină să se nască în lume, că Irod a vrut să-l oprească și toți au vrut să-l oprească, ei nu pot să-l oprească nici să se întoarcă, că el este stăpân, el este suveran, el face tot ce vrea, el este atotputernic. Nimeni nu poate să stea împotrivă. Vă spuneam în Apocalipsa când Domnul vine călări și oștile cerești îl urmau călări. Și dușmanii lor lui s-au adunat și atunci, chiar și atunci, în ultimele clipe ale istoriei, se adună împotriva lui, să-l nimicească. Nu vor învăța lecția asta niciodată. Cei răi vor merge din rău în mai rău și vor aduce asupra lor o nenorocire năpraznică. Chiar și în ultimele clipe ale istoriei se vor împotrivi Fiului lui Dumnezeu. El vine pe cal alb și oștile din cer îl urmau călări. Gândiți-vă ce, câtă întunecare, cât de întunecată e mintea omului, cât de întunecate sunt națiunile, cât de întunecată este mintea împăraților omenirii. Pentru că la finalul istoriei Fiul lui Dumnezeu coboară din cer pe cal alb și oștile din ceruri îl urmau călări. Și ei se adună grămadă aici pe pământ să lupte cu cei care vin din ceruri. Cât de întunecată e mintea. Că Domnul nu are nevoie nici de sabie, nici de bombă, poate de sus o arunci mai jos decât de jos în sus, nu? Deci de sus poți să lași bomba peste cei de jos, dar de jos o arunci și să-i lovești pe cei de sus e mai greu. Dar el n-are nevoie de bombă, n-are nevoie de absolut nimic. Îi va nimici pe toți aceștia de jos cu suflarea gurii lui. Ce-i mai ușor decât să sufli? Și dintr-o dată toate oștile pământului au fost nimicite. Vedeți judecata lui Dumnezeu. Noi nu vrem ca omul ăsta să împărățească peste noi. Și el vine pe cal alb, vine să împărățească și ei nu vor să împărățească și să răzvrătesc și acum. Însă pentru ultima dată în istoria lumii se vor răzvrăti pentru că vor fi nimiciți de suflarea celui ce șade pe scaunul alb. Adică împăratului împăraților și al Domnului domnilor. Și urmează acum, deci după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Acum Domnul nu se ocupă de mulțimea care a spus că nu vrem să împărățească peste noi. Deci Domnul se întoarce, împăratul se întoarce, însă prima lui prioritate o reprezintă cei 10 robi, celor cărora le-a încredințat câte un talent. Adică înțelegem că cei 10 robi care sunt? Sunt robii lui, nu? Nu sunt robii diavolului. Cine sunt cei 10 robi? În întregime, așa cine spune că este biserica, casa lui Dumnezeu. Aceștia sunt cei 10 robi și fiecare li s-a încredințat câte un talent, nu spune Petru, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, câți dintre voi? Fiecare dintre voi să slujească altora cu darul pe care l-a primit. Deci fiecare a primit și fiecare să slujească. Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește și fiecare este responsabil și fiecare trebuie să slujească cu ceea ce a primit. Și să vedeți cât de grav este ca cineva să stea în casa lui Dumnezeu și să nu facă nimic. Extraordinar de grav. O tragedie cum nu se poate imagina una mai mare decât să stai și să nu faci nimic. Nu spune Iacov că cine știe să facă binele, cine a primit un talent și nu-l face, să vârșește un păcat, deci să face vinovat prin faptul că nu face nimic. De ce stați în piață toată ziua fără să faceți nimic? Duceți-vă și voi în via mea și vă voi da ceea ce va fi cu dreptul. Ce înseamnă judecarea împărăției? Fiecare rob trebuie să vină și să dea socoteală de ceea ce a primit. Fiecare din noi, spune Pavel, are să dea socoteală de sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem ființe morale responsabile, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și în final noi trebuie să dăm socoteală. Toți oamenii vor da socoteală înaintea judecătorului suprem, înaintea creatorului, înaintea lui Dumnezeu. Iată că și robii trebuie să dea socoteală, nu numai cei fără de lege, cei care nu vor ca Domnul să împărțească peste ei, dar și fiii trebuie să dea socoteală tatălui. Fiii sunt responsabili față de tată, fiii sunt responsabili să asculte de tată. Dacă, spune Petru, dacă chemați ca tată pe cel ce are să judece vii și morții, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și acum urmează robii și vin pe rând. Cel din tâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Ce frumos, nu? A venit primul. Polul tău a mai adus 10 poli. Și nu era greu să se înfățișeze înaintea stăpânului acestui om. Nu i-a fost greu să se înfățișeze. A venit primul. Polul tău a mai adus 10 poli. Cred că era plin de bucurie acest om să vadă, Doamne, ce mare comoară mi-ai încredințat. Polul tău a adus 10. Nu eu am adus 10, Doamne. Nu eu am lucrat nici cel ce seamănă, nici cel ce udă, nu-i nimic ca Dumnezeu care face să crească, dar Dumnezeu ne-a credințat un pol, Dumnezeu ne-a dat ceva cu care să lucrăm, polul ăsta nu va pieri niciodată. Polul acesta pe care ni l-a dat Dumnezeu rămâne și nu se pierde, pentru că și cel care nu l-a folosit îi va fi luat și va fi dat altuia, nu se pierde. Ăsta are o valoare inestimabilă, polul acesta. Doamne, polul acesta pe care mi l-ai dat tu, am mai adus încă 10. Deci, primul aspect al judecării împărăției este înzdecit. Polul tău a mai adus încă 10. Înzdecit. Și observați ce spune Domnul. Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea 10 cetăți. Afirmarea Domnului înseamnă complimentare și conducere. Domnul îi oferă un compliment acestui om. Bine, rob bun. Ce compliment mai frumos poate să primească cineva în ziua aceea decât stăpânul, împăratul să spună robului, bine, rob bun. Ai fost un rob bun, ai fost un rob credincios. Ceea ce ai făcut tu este bine. Ai primit aprobarea stăpânului, ai primit complimentul stăpânului, nu al oamenilor. Nu ne lăudăm unii cu alții și cu lucrări făcute de-a gata. Cine se laudă, să se laude în Domnul. Cel pe care îl laudă Domnul, acela va fi primit, nu cel ce se laudă singur. Și vedeți cum vine omul acesta, polul tău, Doamne. Polul tău a mai adus încă 10 și Domnul spune, bine, bine, rob bun, primește cârmuirea a 10 cetăți. Deci complimentare și conducere. Vine al doilea. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. Un pic de diferență față de primul, nu? Deci nu mai apare bine rob bun, nici că ai fost credincios în puține lucruri, dar Domnul spune, primește și tu cârmuirea a cinci cetăți. Și acesta primește cârmuire din partea Domnului. Deci cât a adus, atâta cârmuiește. Cât a strâns cu polul pe care l-a dat Dumnezeu, atâta ajunge să cârmuiască. Putea să aducă și el 10, nu? Putea să aducă 10. Deci este un fel de lucrare înjumătățită a acestui om care a folosit polul, însă nu l-a folosit la potențialul lui. Polul acesta putea să aducă și el 10 la fel de bine ca și primul, pentru că era același pol. Dar de același stăpân, avea aceeași valoare, au trăit în aceleași condiții, puteau să aducă aceleași rezultate. Însă omul acesta se pare că a fost mai puțin dedicat lucrării lui Dumnezeu, poate a fost mai încurcat și cu lucrările lui, cu lucrările lumii. Spune Apostolul Pavel, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile lumii dacă vrea să placă celui ce îl înscrie la oaste. Și ne-am putea gândi la o asemănare, la o situație de viață. Apostolul Pavel spune că dacă cineva vrea să slujească pe Dumnezeu și cu trupul și cu Duhul, este mai bine să nu se căsătorească. Știți că spune asta? Că poate să slujească pe Dumnezeu mai bine dacă nu se căsătorește. Dar dacă se căsătorește, nu păcătuiește. Deci dacă se căsătorește, nu, cu siguranță nu va mai aduce 10 poli. Că nu mai are atâta timp. Timpul lui se împarte între lucrarea lui Dumnezeu, între slujirea lui Dumnezeu și lucrarea familiei. Prioritățile lui se împart între prioritățile lui Dumnezeu și prioritățile familiei. Timpul lui se împarte, nu mai are atât timp fizic disponibil să folosească polul acesta la maximum ca unul care s-a dedicat cu totul lui Dumnezeu. Însă tot Pavel spune, fiecare are din partea lui Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel și altul într-altul. Unul într-un fel aduce 10 și Dumnezeu îl felicită pe acesta. Domnul spune, nu toți pot primi cuvântul acesta. Ucenicii au spus, dacă așa stau lucrurile cu împărăția lui Dumnezeu, este mai de folos pentru om să nu se căsătorească. Și Domnul nu spune că n-au dreptate, aveau dreptate, e mai de folos să nu se căsătorească. Dar nu toți pot primi lucrul acesta. Unii sunt fameni că s-au născut fameni, alții s-au făcut ei fameni pentru împărăția lui Dumnezeu, pe alții au făcut oamenii fameni. Deci cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Și pune Apostolul Pavel, nu toți pot primi lucrul acesta. Însă iată că Domnul îi răsplătește pe toți după lucrarea lor, după efortul lor. Și a venit un altul, deci încincit. Al doilea, înzecit, încincit. Și acum urmează al treilea, a venit un altul și a zis, altul nu spune cât a adus polul, Doamne, iată-ți polul. Nu știm cât a prețuit el polul acesta, dacă a fost conștient de valoarea acestui pol, iată-ți polul. Poate nu a semnat mare lucru, l-am pus într-un ștergar și l-am ținut undeva, mi-a fost cam frică de tine să nu-l pierd, de să-l am, să ți-l dau înapoi, să nu zici că ți-am risipit averea. Poate multe gânduri erau în mintea acestui om, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Parcă totuși a făcut ceva bun, că a păstrat polul, l-a ținut până acum, poate o vegheat și l-a verificat din când în când, nu cumva să dispară polul, vine stăpânul și eu trebuie să dau polul acesta înapoi, pentru că nu este al meu. M-am temut de tine, parcă încă un lucru bun, s-a temut de împărat, nu? Nu-i bine să te temi de Domnul? Nu spune Solomon că frica de Domnul este începutul înțelepciunii? Da, dar e numai începutul. Frica de Domnul e numai începutul înțelepciunii. La început ai primit un pol și frica de Domnul ți-a dat un pol. Dar este începutul înțelepciunii, înțelepciunea trebuie pusă la lucru, înțelepciunea trebuie să producă, trebuie să rodească. Dacă ai rămas numai cu începutul, finalul va fi dezastros. M-am temut de tine fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Vedeți ce cunoaștere avea omul acesta despre Dumnezeu? M-am temut de tine pentru că ești un om aspru. Pentru el Dumnezeu era un om aspru, era un om care pedepsește, era un om foarte sever. Spune, iei ce n-ai pus, seceri ce n-ai semănat. Și deși în ceea ce a spus aici, ei ce n-ai pus, seceri, ce n-ai semănat, parcă nu prea avea dreptate în ceea ce spunea, că Domnul i-a dat un pol, nu? De cum ei ce n-ai pus? El aduce polul înapoi, polul pe care l-a dat Dumnezeu, nu știm ce era în mintea lui, ei ce n-ai pus, seceri, ce n-ai semănat. Asta știa el despre Dumnezeu, că e greu. Cine poate să slujească lui Dumnezeu? Cine poate să asculte de Dumnezeu? Cine poate ști dacă e mântuit? Nu zic așa oamenii? Cine poate să știe? Apoi numai dacă bunătatea lui, că Dumnezeu e bun și Dumnezeu se va îndura la urmă de toți. Și asta îi face să trăiască în continuare în neascultare și în răzvrătire. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Primului i-a spus, rob bun, bine rob bun. Acum poate ar fi aici rău, rob rău, dar spune, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. De ce a vorbit robul acesta? Ca să fie condamnat, pentru condamnarea lui a vorbit. A vorbit pentru apărarea lui, nu? A vorbit ca să se justifice. să se apere într-un fel în fața stăpânului și credea că pledoaria asta în favoarea nevinovăției lui îl va ajuta în ziua judecății. Cu mulți oameni cred că au ei o pledoarie, au ei niște argumente pe care le vor aduce Domnului și îi vor spune și Domnul va ține cont de argumentele lor pe care le vor spune înaintea Domnului. Însă iată că se dovedește că chiar argumentul tău și apărarea ta se întoarce, știți cum se spune la judecătorie, le se spune marturilor, ține minte că orice cuvânt pe care îl spui poate fi folosit împotriva ta. Deci orice cuvânt, să fii atent la ce cuvinte spui, că orice cuvânt poate fi folosit împotriva ta. Orice cuvânt te poate acuza. Și Domnul spune, te voi judeca după cuvintele tale. Tu ai spus că iau de unde n-am pus, secer de unde n-am semănat, după asta te voi judeca. Asta ai știut. Asta spui că ai știut, după asta te voi judeca, după ceea ce ai știut. Știai că sunt un om aspru. Deci după ceea ce știai, te judecă Dumnezeu. Știai că sunt un om aspru. Știai că iau ce n-am pus și ce n-am semnat. Asta știai tu. Și după asta te voi judeca. Și acum urmează judecata. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zaraf? Pentru că la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Deci, asta nu era o lucrare grea, nu? Să-i pui banii la zaraf, nu erau 5 poli. Nu erau 10, nu erau nici 5. Nu aducea 5. Deci dobânda nu aduce ca investiția, nu? Oricine știe asta. Unul care își pune banii în bancă să câștige. Ceva câștigă acolo, măcar peste rata inflației. Dar nu poți să te lauzi la urmă, ca să nu pierzi, atât ai banca. Până la urmă poți să și pierzi, poate să falimenteze banca și ai falimentat cu bancă cu tot. Însă cine vrea să câștige, nu-și pune bani în bancă. Cine vrea să câștige, ia bani din bancă, nu? Cine vrea să câștige, ia bani din bancă și investește. Și dacă reușește, atunci câștigă și poate să-și plătească și ratele la bancă, dar are și mare câștig și pe care îl poate reinvesti. Și acum Domnul spune, de ce nu i-ai luat să-i pui la zaraf și să-i fi luat înapoi cu dobândă? Să fi luat Domnul dobânda pe polul lui. N-ai făcut atâta măcar să-i fi pus polul la bancă și când Domnul vine, dobânda care o aduce polul lui, să-și fi luat Domnul talentul înapoi cu dobândă. Nici măcar atât n-ai făcut. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Împărțire. Deci al treilea aspect al judecării împărăției este împărțirea. Înzecit, încincit și împărțit. Înzecit, încincit și împărțit. Însă împărțit e dezastros. Împăratul lui Belșațar, mâna care a scris pe perete a spus cântărit, cântărit, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și Domnul ți-a numărat zilele domniei și le-a pus capăt. Domnul te-a cântărit și te-a găsit ușor. Și iată că Domnul îți ia împărăția și a împărțit-o. Și îi să ia polul și acestui om și îi să ia împărăția și îi să ia totul. Doamne, au zis ei, el are 10 poli. Iar el i-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da. Dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Spune în altă evanghelie, chiar și ce îi se pare că are. Credea că e proprietar, credea că are un pol și se putea lăuda cu un pol. Până acum însă de fapt n-a avut nimic. Polul acesta n-a lucrat nimic pentru el și în final polul acesta l-a condamnat. Și în Evanghelia după Matei, pilda similară cu asta, unde vorbește însă despre 5, despre 2 și despre 1, acolo spune despre robul acela viclean și leneș, viclean. Că apărarea lui părea o viclenie a lui, o abilitate a minții, dar leneș. Și Domnul spune despre el că era leneș, că n-a lucrat, n-a vrut să lucreze. Și a spus un mare gânditor că chiar și Dumnezeu are posibilități limitate cu un om leneș. Dumnezeu poate totul. Dumnezeu este atotputernic. Însă când e vorba de un om leneș, chiar și Dumnezeu care este atotputernic are posibilități limitate cu un om leneș. Și citiți în cartea Proverbelor despre omul leneș, să vedeți ce se întâmplă cu el. Deci lenea înseamnă judecată, înseamnă moarte, moarte în final. Și vă mai spuneam eu despre cineva leneș, așa, care ar sta zile și ceasuri și luni, ar sta la masă și ar citi și ar medita și s-ar ruga și ar posti, dar n-ar lucra niciodată. Niciodată n-ar pune mâna să facă ceva și să lucreze ceva. E dezastruos o stare de felul acesta, spune Apostolul Pavel, cine nu lucrează nici să nu mănânce. De la început Dumnezeu a spus cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Pentru că numai asta îți dă sens existența. Îți vei pierde mințile până la urmă. Un om care nu lucrează, un om leneș, care așteaptă numai parazit, parvenit, omul acesta își va pierde mințile, pentru că nu mai vede absolut nimic în jurul lui, se va întuneca mintea și existența. Și acum, versetul 27, asprimea împărăției sau asprimea împăratului. Acum Dumnezeu se întoarce spre ceilalți, spre mulțime. Deci judecata începe cu casa lui Dumnezeu și apoi continuă cu ceilalți. E aspră judecata, nu? Aduceți-l înaintea mea, spune Evanghelia după Matei, și tăiați-l în bucăți. Aduceți pe robul acela viclean și leneș și înaintea mea și tăiați-l în bucăți. Și aruncați-l afară, în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă am fi atenți la aceste cuvinte pe care Domnul le-a spus, și la cei care predică că nu există iad și că nu există chin etern și că iadul este doar o metaforă și că cei care nu îl slujesc pe Dumnezeu vor fi anihilați și pur și simplu nu mai există, dacă am citit atent, aduceți-l și tăiați-l în bucăți. E mort, nu? Dacă un om e tăiat în bucăți, e mort. Și aruncați-l în întunericul de afară, da? Ce mai contează unde-l arunci, dacă e mort? Într-o groapă în mare, într-o groapă de gunoi, aruncați-l în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scârșnirea dinților. Acest om tăiat în bucăți, mort, urmează să trăiască eternitatea în plânsul și scârșnirea dinților în iad. Pentru că Domnul nu spune minciuni. Tăiați-l în bucăți înaintea mea și aruncați-l afară, unde va fi plânsul și scârșnirea dinților. Moartea fizică nu-i finalul. Că cineva e tăiat în bucăți, sau oricum moare și e înmormântat. Apoi morți sunt cei muriți. Cine știe ce va mai fi dincolo? Va urma dincolo eternitatea, chinul veșnic, de aceea Fiul lui Dumnezeu. Și gândiți-vă, jertfa lui Hristos, ce mare suferință, ce mare preț, că a luat chinurile iadului, toate le-a luat asupra lui, pe cruce, ca noi să fim eliberați, ca noi să trăim printr-o singură hotărâre de iertare. Oricine crede în Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. Asprimea împărăției sau împăratului. Cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Aduceți-i și tăiați-i înaintea mea. Și după cum v-a spus în Matei, capitolul, cred că 25, robul, viclean și leneș a fost tăiat înaintea Domnului. Și acum cei de afară, care n-au fost în biserică, care n-au avut un talent primit de la Dumnezeu, aduceți-i și pe toți aceia care n-au vrut să împărățesc peste ei și ce să faceți cu ei? Tăiați-i și pe ei înaintea mea. Aceeași soartă o are cel din biserică cu cel din afara bisericii. Toți vor fi tăiați înaintea împăratului. Cel care n-a avut niciun talent, cel care niciodată n-a fost interesat de biserică, care l-a blestemat pe Fiul lui Dumnezeu toată viața. Și altul, care a venit la rugăciune, care a venit la cântare, care poate chiar a și predicat, care a primit un talent din partea lui Dumnezeu și n-a făcut nimic pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Care a avut tot felul de planuri în mintea lui ticluite, care a fost viclean în tot timpul vieții lui, care a acuzat în stânga și în dreapta, care a analizat pe unul și pe altul, care a judecat predicile și mesajele și pe mesageri și care s-a îndreptățit pe sine totdeauna și s-a văzut pe el foarte spiritual prin viața lui religioasă, în final are aceeași soartă cu cel de afară, cu deosebirea că va fi judecat înaintea lui. Va fi un spectacol pentru cei de afară, că cei de afară privesc această judecată a bisericii și văd ce se întâmplă, răsplătire, și îl văd că unul din biserică vine și spune și el ceva acolo, tăiați-l în bucăți, aruncați-l afară. Și acum asta arăta ce se va întâmpla și cu ei. Aduceți-i și tăiați-i înaintea mea. Și urmează 7, ascensiunea împărăției, versetul 28. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Vedeți că nu poate opri nimeni împărăția lui Dumnezeu? După ce a spus aceste cuvinte, Iisus unde era? În frunte, pentru că El este împăratul. Nimeni nu poate să fie în frunte. El rămâne în frunte mereu. Orice se întâmplă împrejur. Că vrea sau că nu vrea cineva să împărățească peste el, că o națiune sau că lumea întreagă nu vrea să împărățească peste el, după ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte. Iisus este mereu în frunte. Iisus este mereu conducător. Iisus este atotputernic. El este mereu biruitor. El a biruit păcatul și moartea. Nimeni nu poate să stea împotriva lui. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Dar nu poți să izbutești, nu poți, ai învins galileene, toată viața poți să te lupți și descoperi în final că ești cel mai mare învins. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Împărăția lui Dumnezeu înaintează, Iisus se suia, era în frunte și se suia. Vă imaginați? Iisus era în frunte, în față și se suia. Împărăția lui Dumnezeu suie, împărăția lui Dumnezeu se înalță, împărăția lui Dumnezeu este mereu în ascensiune. Niciodată nu e în criză, niciodată nu scade, niciodată nu se micșorează, ci mereu crește. În profeția lui Daniel, piatra din vârful muntelui s-a coborât și a nimicit toate împărățiile pământului și a cuprins tot pământul, fără ajutorul vreunei mâini, pentru că este împărăția lui Dumnezeu care s-a coborât din cer. Și concluzia este arătarea împărăției. În final se va arăta împărăția. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu se va arăta îndată. Nu s-a arătat ca să izbească privirile. Uite-o aici sau uite-o acolo. Împărăția lui Dumnezeu s-a arătat în alt fel. Și în felul în care s-a arătat împărăția lui Dumnezeu o vor descoperi vameșii, o vor descoperi orbii, o vor descoperi ciungii, o vor descoperi cei de la răspântiile gardurilor, o vor descoperi cei săraci, că-i ferice de cei săraci, că cei a lor este împărăția cerurilor, o vor descoperi cei flămânzi și însetați, o vor descoperi cei prigoniți din pricina dreptății, aceștia vor descoperi împărăția lui Dumnezeu în forma în care a venit acum. Fără să izbească privirile, iată că e în mijlocul vostru și iată că este chiar în voi. Însă, în final, o vor vedea toți. toți vor vedea împărăția lui Dumnezeu în final, împărăția lui Dumnezeu se va arăta în final, ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Mântuirea vine de la iudei. La Ierusalim s-a arătat împărăția lui Dumnezeu și de la Ierusalim încoace se arată împărăția lui Dumnezeu. În veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Și acest verset se încheie și spune, da, amin. Adică este confirmat de Dumnezeu, este întărit de Dumnezeu, nimic nu poate să se schimbe. Și încheiem cu gândul și cu dorința aceasta, administrarea, slujirea este extrem de importantă. Dumnezeu ne-a chemat să fim slujitori, lucrători împreună cu Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Noi suntem trimiși și împuterniciți ai lui Hristos. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cum spunea mărturisirea de credință a bisericii metodiste de la început, tu nu ai altă slujbă decât să vestești Evanghelia Domnului Iisus Hristos și cheltuiește-te pentru asta cu tot ceea ce ai. Predică Evanghelia la cât mai multe suflete. Mântuiește pe cât mai mulți și învață-i să umble în neprihănire. Nu avem altă slujbă. Asta e slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Alte slujbe se încheie toate. Te pensionezi, te îmbolnăvești, te pensionează înainte de vreme. Cazuri fericite, altul moare înainte de vreme, moare la jumătatea zilelor, moare tânăr în floarea vârstei. Deci nimic nu durează veșnic aici, nici casă, toate se învechesc, toate se strică, însă este o slujbă, este o chemare, este o împărăție care nu va trece niciodată. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, că cei vor fi săturați. Ferice de cei batjocoriți și prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția lui Dumnezeu. Și cine vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu, poate să intre astăzi. Să găsească scop pentru viața lui și dacă am intrat în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a mântuit cu un scop și scopul acesta trebuie descoperit și Dumnezeu ne-a dat un pol, Dumnezeu ne-a dat o mină care trebuie folosită pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru mântuirea celor din jur. Nu există satisfacție mai mare decât să vezi că polul tău mai aduce încă unul. În ziua când vei vedea că la polul pe care ți l-a dat Dumnezeu, la harul de care ți-a făcut parte Dumnezeu, se mai adaugă încă unul. Când vezi că snopul tău mai aduce încă unul și când vezi că mai aduce încă unul, când vezi un suflet mântuit scos din întuneric, din chinul de afară și adus și născut din nou și mântuit în împărăția lui Dumnezeu, nici toată lumea asta, toți banii, orice s-ar imagina cineva, nu se poate compara cu bucuria asta. Să vezi că ai fost folosit de Dumnezeu, să vezi că talentul, polul pe care ți-l-a dat Dumnezeu a mai adus pe încă unul. Este o bucurie care nu se poate măsura cu absolut nimic, spune Apostolul Petru, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Viața capătă sens și poți să trăiești și poți să mori. Dacă trăim, pentru Domnul murim, dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Amin. Să mulțumim Domnului.